आशिक को पहचानो फूलबानो, अपने आशिक को पहचानो फूलबानो, गले से लग जाओ मेरे, गले से लग जाओ मेरे, अजी मेरा कहाँ मानो, मानो मानो मानो, अपने आशिक को पहचानो फूलबानो, अपने आशिक को पहचानो फूलबानो। शहरी बाबू हूँ मैं गोरीगांव की तू, शहरी बाबू हूँ मैं गोरीगांव की तू, तुझ पे दिल आ गया है तो मैं क्या करूं, कलियों जैसा बदन तेरा ओ जाने मन, कहीं मुरझाए ना हाथ रखते डरूं, कहाँ रूं जानो, अपने आशिक को पहचानो फूलबानो, ओए ओए ओए आशिक को पहचानो फूलबानो, गले से लग जाओ मेरे, गले से लग जाओ मेरे, अजय मेरा कहाँ मानो, मानो मानो मानो, अपने आशिक को पहचानो फूलबानो, अपने आशिक को पहचानो फूलबानो। रूठ कर मेरी जान जाएगी तू कहाँ, रूठ कर मेरी जान जाएगी तू कहाँ, तेरा पीछा न छोड़ूंगा तेरी कसम, जीना तेरे लिए मरना तेरे लिए, जान लुटा दूंगा मैं तुझ पे मेरे सनम, प्यार कर आशिकों का यही है उसूल, मानो अपने आशिक को पहचानो फूलबानो, ओए ओए ओए आशिक को पहचानो